sok. Jó estét, Magyarország! Most a diaszpóra magyarsága szól hozzátok. A mai nappal mi is megkezdjük a saját polgári ellenállásunkat. A külföldi civilek a változásért Facebook csoport aktivistái a világ csaknem 50 országából követelnek egyenlő választási feltételeket, vagyis jóval több szavazóhelyiséget 2023-ban a Súlyi Tamástól. A leveleinket feladtuk, de a szavazati útunkat még nem. Nézzétek meg, mit üzent dr. Súlyi Tamásnak a nagyvilág jófosztott magyarsága. Köztársasági elnök úr? Üdvözlöm! Talán hallottam el, nincs hazai szavazás a külföldi szavazatok nélkül. Választ nem várok. Tetszek-e? Igen. Nincs hazai választás a külföldi magyar szavazatok nélkül, elnök úr. Indul a levél, ez nem panasz, ez a jogos igény, elnök úr. Szerintem se illanjanak el a szavazatlan köztársasági elnök úr. A választójog nem akarja jelentős válaszolni. Nem akarok külön válnásról, csak azonos jogokat kell. Ez nem kegydolga, ez alapjog el. Csak 3 szavazóhelység van az egész Egyesült Királyságban. Elnök úr. 3? Nem gondolja, elnök úr, hogy én Walesből, majd helikopterrel megyek Londonba szavazni. Fontos a nemzet, miért nem hallják a felét, elnök úr? Gondoljon a franciaországi magyarokra is, elnök úr. Nem akarok különleges bánásmódot, csak azonos jogokat, elnök úr. Ugye nem kérek sokat, elnök úr. Hadd legyen már 6 órát utaznom egy választási elnök úr. Egy szavazóhely egész Svédországra. Olyan elnök volt. Ön szerint ez így korrekt, elnök úr? Egy szavazóhely Svédországban. Ez komoly, köztársasági elnök úr. Álljon ki végre valamiért, elnök úr. Nem vagyok kevesebb, messze vagyok. Norvégia. Én is a nemzet része vagyok, elnök úr. Nemzeti készség helyett nemzeti egységet, elnök úr. Nem. Nemzet része vagyok, elnök úr. Nem vagyok kevesebb, csak messzebb, elnök úr. Ön szerint ez igazságos, elnök úr? Ha lenne szavazóhely, már régóta lennék, elnök úr. Fontos a nemzet, én nem hallja, elnök úr. Ön szerint ez igazságos, elnök úr? A propaganda megtalál. A szavazónak miért nem, elnök úr? Sziasztok! Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus, hogy ennyien eljöttetek. Ti vagytok a hangja a valódi polgári ellenállásnak. És úgy tűnik, egyre többen vagyunk. Köszönjük, hogy itt vagytok. Én Lampé Ágnes vagyok. Az előbb pedig Levitin Dávidot hallottátok, a Dévvilága YouTube csatorna alapítóját és működtetőjét. Előtte pedig a Külföldi Civilek a Változásért Facebook csoport aktivistáinak az üzenetét láttátok, mert hogy ők is megkezdték a polgári ellenállást. Mindannyiunknak van miért felemelni a hangunkat. Nekünk, újságíróknak, leginkább a civileket és a médiát érintő úgynevezett átláthatósági törvény, más néven önkénytörvény miatt. A törvénytervezetet ugyanis nem vonták vissza, csak elhalasztották. Ezért a független... Ezért a független és hiteles sajtó védelme érdekében nekünk, újságíróknak is meg kell szólalnunk. És ezt meg is tesszük, ahogy most én is ezt teszem. Rendkívül különleges és egyedi alkalom a mai. Ilyen sok művész, zenész, színész, blogger, rapper, influencer és újságíró egyszerre korábban még egyetlen tüntetésen sem szólalt fel. Ehhez pedig mindenki olyan kifejezési formát választott magának, amilyet akart. És még egy, nagyon szépen köszönjük a sok-sok támogatónak, akik anyagilag is hozzásegítettek minket ahhoz, hogy ez a mai esemény itt és most létrejöhessen. Még egyszer nagyon köszönjük mindenkinek! Most pedig várom a színpadra Dénes, azaz Csalai Dénes előadót, aki az egyik számában elég sokszor azt ismételgeti, hogy idézem, oroszok a házban, buli van, látogatni jöttek, nyugi van. A színpadon tehát Csalai Dénes. Szép jó estét kívánok minden tisztelt honpolgárnak, aki itt van velünk ma. Köszönjük szépen! Az est nyitányaként egy kedves kis jelenetet mesélnék el, amire a 2000-es évek fordulójának környéken került sor a parlament üléstermében, és amely azóta új értelmet nyert. Ebben a jelenetben az akkor kisgyermek Matolcsi Ádámot vezeti körbe atyai kedvességgel Orbán Viktor, és enged betekintést a kulisszák mögé. Amikor a szavazások menetét mutatja be, a következő példával teszi ezt. Kapjon-e Ádámka kakaót? Igen, nem, tartózkodom. Azóta eltelt 25-30 év, és ugyan formálisan sosem került sorra ez a szavazás, világosan tudjuk, hogy Ádám kapott kakaót. Obszcén mennyiségű kakaót. És azt is, mint tudjuk, hogy milyen áron kapta meg ezt. Nem kell felsorolnom azokat a végtelenül fontos és kriminálisan alulfinanszírozott közintézményeket, amelyeknek lerohasztását vagy egyszerűen nem karbantartását most és évek múlva is érezni fogja a bőrén az egész ország. Ahogy azt sem kell felsorolnom, hogy a kormány menet közben milyen korábban maga által is zászlóra tűzött értékeket taposott meg, milyen morális határokat lépett át elvtelen pragmatizmussal azért, hogy konszolidálhassa hatalmát, és a kifacsart értelemben vett családcentrikusság jegyében folyhasson, pereghessen a Kakaó Ádámnak, meg a többi csimotának. Ebben a sorban pedig nem egy új mérföldkő, hanem egy új fejezet lenne a megszokott módon félrevezetően elnevezett átláthatósági törvény, amivel egy olyan alapértéket támadnának és támadnak meg, ami a nemzeti szuverenitás valódi harcosai az általuk is sokat hivatkozott márciusi ifjak követelései között nem a 7., nem a 12., hanem az első pont volt. A szabad sajtót akkor a Habsburg uralkodóval szemben kellett kiarcolni, később a szovjetek által a nyakunkba ültetett rezsimekkel szemben, most pedig odaértünk, hogy a Fidesszel szemben kell megvédeni a 48-asok első pontját. Ezért vagyunk ma itt, legalábbis részben. Az ilyen demonstrációk kapcsán sokszor felmerül az a kritika, hogy nem gyakorolnak hatást a döntéshozásra, és ilyen formán nincs értelmű. Most ennek a törvénynek a tárgyalását elhalasztották. Azt gondolom, boldogító érzés, ugyanakkor naivitás volna azt gondolni, hogy a múltkori és a mostani tüntetés okán tettek volna így. Véleményem szerint sokkal inkább arról lehet szó, hogy a hatalom megingását jelző sokadik hibaként rosszul mérték fel, hogy a bizonytalan szavazók hogy reagálnak majd. Ezzel együtt azonban mégis több okból látom értelmét alkalomról alkalomra kijönni. Egyre inkább úgy tűnik, immáron a választók többsége elégelte meg ennek a rezsimnek a visel dolgait, és valódi esély mutatkozik arra, hogy jövőre, 16 év után nem a Fidesz fog kormányt alakítani. És ha a Fidesz a tüntetésekkel nem is lehet befolyásolni, de amennyiben új vezetői lesznek az országnak, akkor ők lássák, hogy miből nem kért az emberek egy igen nagy része, hogy minek a leváltásával bízták meg, és így módon tudja azt is, hogy erre a rengeteg szavazatra akkor fog tudni a jövőben számítani, ha nem csak, hogy nem bontja tovább a demokrácia alappilléreit, de aktívan visszaépíti azokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig következzen Bogos Csaba, közéleti tartalomgyártó. Kedves barátaim, köszöntelek titeket! Jó sokan vagytok! Egy nagy tapsot, ez mindenképp megérdemel. Köszönöm, hogy itt vagytok! Kedves barátaim! Pécsről jöttem, abból a városból, ahol a klinikai központ vezetője arra utasította az igazgatókat, hogy figyelmeztessék a dolgozókat, ha bárki olyat ír a Facebookra, ami sírti a klinika jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit, annak következményei lesznek. Ebből látszik igazán... hogy a hatalomnak nem az a legnagyobb baja, hogy több százan hunynak el kórházi fertőzésben, hanem az, ha valaki erről nem kussol. Ők nem a külföldi befolyástól félnek, hanem attól, hogy elvesztették az uralmat a közbeszéd felett. Hiába a Lázár-infók, hiába a magyarázkodás, az emberek a bőrükön érzik a valóságot. És mi zajlik eközben a Karmelitában? Kormányzás helyett TikTok haknizás. Tung-tung-tung szahúrral, meg Bombardino krokodilóval. Ez lett már a hivatalos kommunikáció. Aztán ott van Hoppá Péter, baranyai fideszes képviselő, aki azt nyilatkozta nekem a múlt héten, hogy Novák Katalin csak egy félreérthető ügybe keveredett, egy dollárokból felfolyt ügybe, amiben amúgy valójában szerintem Novák Katalin volt az áldozat. nem Hoppál úr, nem Novák Katalin volt az áldozat, hanem azok a bicskei gyerekek, akiket egy életre megrontottak, és akiktől a mai napig egyetlen kormánypárti politikus sem kért bocsánatot nyilvánosan. Ők a valódi áldozatok, nem Novák Katalin. Ez a rendszer már rég nem az ártatlanokat védi, csak önmagát. Trombitás Kristóf, akinek az apja is fideszes képviselő volt, meg az anyja is, azt találta mondani, hogy a szegénység idén érdeklődés hiányában elmaradt. Ez nekik egy poén, egy belterjes klub tréfája, ahol a szenvedés csak tartalom, a valóság pedig csak egy zavaró tényező. Putyin diktatúrájában a romlás azzal kezdődött, hogy a hatalom nem szégyelte a kegyetlenséget, sőt, erényt csinált belőle. Hasonló játszódik le Magyarországon is most, amikor a szenvedést kinevetik, a gyávaságot megjutalmazzák, az pedig, ha valaki feláll és nem tűri tovább a gátlástalanságot, azt kicsinálják. Orbán Viktor ebbe az irányba vezeti az országunkat. Nem magányos zsarnokként, hanem dörgölőzők és szolgálatkész harcosok gyűrűjében, ahol a hallgatás erény, a közöny követelmény, és ahol a szolidaritás már nem gyanús viselkedés. Én nem akarom azt, hogy a félelem szabja meg a mindennapokat. És nem akarom azt sem, hogy a csend legyen a válasz a fájdalomra. Ez az ország nem azoké, akik hazudnak, akik meglopják honfitársainkat, akik a hatalomért eladják az emberségüket. Ez az ország azoké, akik mernek gondolkodni, akik még látnak a sorok között, akik még hisznek magukban, egymásban, és abban, hogy van egy közös békés jövő, amit együtt kell megteremtenünk. Köszönöm. Ezért vagyunk ma itt, mert mi tudjuk azt, hogy nem a hallgatás a hűség, nem a gyávaság a béke, és nem a behódolás a rend. Mi tudjuk azt, hogy a felemelt fej a jövő, a kimondott szó a remény, és a polgári ellenállás az, ami a térdre kényszerített nemzetből felegyenesedő polgárokat farag. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Jó szerencsét kívánok! Most pedig a független sajtó egyik képviselője jön, aki most először lép föl tüntetésen. A színpadra hívom Dévényi Istvánt, a Magyar Hang újságíróját. Üdvözletem! István vagyok, újságíró. Pont ezért az égvilágon semmi keresnivalom nem lenne ezen a színpadon egy normális országban. Mondjuk a polgári Magyarországon, amit a Fidesz hazudott nekünk. És elhittük. Én magam elég sokáig elhittem. És ezt most elrakom. Ugyanis az előbb történt valami. Kaptam egy üzenetet egy idős hölgytől. Felolvastam. Kedves István, vidéki 70 pluszos állampolgárként kérlek mondd el a tüntetésen, hogy én, mint munkáltató, felmondom a kormány munka viszonyát. Köszönöm! És amikor elolvastam ezt az üzenetet, akkor rájöttem, hogy ez az igazi, és ez az én dolgom. Nem az, hogy itt álljak és dörgedelmes beszédet tartsak. Egyébként fasz a beszédet, majd felrakom a Facebook oldalamra. Van erre Kádár János, meg Moszkva, meg Oroszország, meg Putyin. De nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmenjek a legapróbb faluba is, és megmutassam azt, hogy hogy élnek az emberek. Az én dolgom az újságíróként, hogy olyanoknak legyek a hangja, mint ez az idős hölgy. Aki egyébként nem tud megszólalni, vagy ha meg tud, akkor elhallgattatják. Ez a mi dolgunk. És még egy dolgom van, amelyen őszintére vettük. Az, Szóval az, hogy itt a színpadon állva büszke legyek. Méghozzá arra, hogy valahol itt a tömegben, itt van az én két fiam. Nem tudom, hol vagytok. És nagyon büszke vagyok rájuk, hogy itt vannak. És ami mélyen elgondolkodható, hogy a kisebbik fiam egy idős a Nerrel. Együtt fogantak. De a fiamnak van jövője. És az utolsó gondolat itt az őszinteségi rohamban, amikor elkezdtem a beszédet írni, akkor először nagyon rövidet szerettem volna. Arra gondoltam, hogy feljövök a színpadra, azt mondom, üdvözletem, majd annyit mondok, ha kicsi a tét, a kedvem sötét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és nagyon jó, hogy itt vagytok, és büszke vagyok rátok is. És Magyarország is köszöni, hogy itt vagytok. Köszönöm. Így van, büszkék vagyunk rátok. Még egyszer nagyon köszi, hogy itt vagytok, és büszkék vagyunk rátok, ahogy az előbb elhangzott. Köszönjük! Most pedig fogadjátok a polgári ellenállás újabb fellépőjét, a Négy Fal YouTube csatorna tartalomgyártóját, a színpadon Illés Helga. Meguntam félni. Ez volt az első gondolat, ami eszembe jutott, mikor azon gondolkodtam, miért is akarok ma itt lenni. Mert meguntam ezt a bénító félelmet érezni, ami nem engedi, hogy cselekedjek, nem engedi, hogy beszéljek, és ami a legfontosabb, nem engedi, hogy higgyek. Hogy higgyek magamban, bennetek, mindannyiunkban, az országunkban, a változásban, egyszerűen csak a jóban. És akinek nincsen hite, annak semmije sincsen. Aztán elgondolkodtam, hogy miért is félek. És arra jutottam, hogy ez a félelem nem is az én valódi érzelmem. Ezt azért érzem, mert valaki ezt akarta. Mert a hatalom ezt akarta. Hogy mindannyian féljünk, mert ez az érzés megbénít, gúzsba köt, és nem enged cselekedni. Ez az érzés megalkuvásra késztet. És amíg te, ti, ők, mi mindannyian a sarokba kuporodva félünk, ők addig is bármit megtehetnek velünk. Hiszen úgysem tehetünk ellene semmit, igaz? Szerintem meg ezt a tanult tehetetlenséget kell egyszer s mindenkorra elfelejtenünk. Mert nincs eleve gyenge nép. Csupán az a nép lesz gyenge, amelyik nem hisz a saját erejében. Persze nem mondom, lehet, hogy van okunk félni. És egész biztos vagyok benne, hogy fogunk is még félni. De ami a legfontosabb, soha többé nem hagyhatjuk, hogy ez a félelem megbénítson minket. Mégis kik ők ott bent, öltönyben, nyakkendőben, hogy 15 éve ők határozzák meg, hogy mit érezzünk, hogy mikor féljünk, hogy mikor és hol merjük hangosan kimondani a véleményünket. Megmerjünk-e osztani a közösségi médiában egy kormánykritikus posztot? Kimerjünk-e jönni a tüntetésekre? Mégis kik ők, hogy nekünk kelljen azon gondolkodnunk, hogy elhagyjuk a hazánkat? Az ő varázsuk az álca. Az az álca, amit mi készséggel segítettünk nekik felölteni. És a hatalmuk tőlünk függ. Mi tesszük őket azzá, akivé válnak. És ők ezt jól tudják. Ezért akarnak minket szembefordítani egymással. Mert addig, amíg mi a sorstársainkről tépkedjük le a rongyokat, addig sem őket szaggatjuk meg, és nem róluk tépjük le a papírkoronát, meg a királyelmezt. De hát mit tehetnénk? Olyan könnyű a szomszédot utálni, hiszen ő máshogy gondolkodik, máshogy szavazott. És aki máshogy szavazik, az nyilván rosszat akar, vagy lefizették. A legjobb az egészben, hogy a szomszéd éppen ezért utál téged. De jegyezd meg jól! Nem a politikai párt vagy, amire szavazol. És nem is az ideológia, amit magadénak gondolsz. A legkevésbé sem vagy azonos, öltönyös gazemberekkel, akik elfelejtették, hogy a miniszter szó jelentése szolga. Az égvilágon semmi közös nincs bennetek. És az ő legnagyobb félelmük, hogy erre egyszer mindannyian rájövünk. Mert akkor nekik végük. Mikor a tömeg abba hagyja a civakodást és feléjük fordul, a hatalom tudja, hogy hamarosan nem az ő játékszabályai szerint fognak menni a dolgok. És ők ilyenkor megrettennek. És amikor félnek, akkor a legveszélyesebbek. Mert ilyenkor nem riadnak vissza semmitől. És mi éppen ilyenkor szoktunk visszakozni. Mert megijedünk a hatalom haragjától. De tudnunk kell, hogy náluk a harag mindig a félelem, a bizonytalanság jele. Pontosan ilyenkor van esélyünk nyomást gyakorolni rájuk. Ne dőljünk be az illúziónak, amit az ellehetetlenítési törvénnyel, a harcosok klubjával, a fenyegetéseikkel, a nagy hangjukkal keltenek. Már régen nem erősek. Sőt, talán soha nem voltak azok. Talán mindig csak elhittük, hogy erősebbek nálunk. Pedig mindig a mi közös birtokunkban volt a hatalom. Csak ezt ők elfeledtették velünk. De amikor újra tudatában leszünk a saját erőnknek, az lesz az a pillanat, amikor polgárrá válunk. Ez minden elnyomó rezsim rémálma. Hát jó éjszakát nekik! A Márai verje belétek a polgárságot! Zentai Márk, a Mörk zenekar frontembere következik, aki Szabadon című új dalát itt és most adja elő, kifejezetten erre az alkalomra írta nekünk. Arról szól, hogy miért csak közösen lehetünk szabadok. Zentai Márk következik. Sziasztok, drága emberek! Gyönyörű szépek vagytok. Mindjárt kiugrik a szívem a helyéről, de csak azért, mert ott szoktam lenni veletek. Hónapok óta én is tüntetek a szabadságunkért, és most ezt a dalt fogadjátok tényleg nagy szeretettel, és lesz a végén egy olyan rész, ahol, hogyha van kedvetek együtt velem énekelni, vagy kiabálni, vagy bárhogy ezt a Szabadon szót kifejezni, akkor hajrá, mehetett rá! Szabadon akarok élni, falakat ne dönteni, és szeretném szeretni mindazt, ami szép és emberi, de szabadon akarok élni, a falakat ledönteni, és szeretném feledni a félelmet, nem hagy szeretet. Miért csak a határ? Szürkeség, mi vagyunk én, hol a remény sugár? Hogy lehet itt vége, szabad az élet, ne áltass már, hogy mindez könnyen véget érhet. keresem azt, ki megfogná a kezemet. De mindenki alszik, ha álmod és a mered. Ott is az van, hogy nem szabad, nem lehet. Ott is az van, hogy nem szabad, nem lehet. Ott is az van, hogy nem szabad, nem lehet. Szabadon akarunk élni, a falakat ne dönteni. És szeretném, szeretném mindazt, ami bennünk emberi. De szabadon akarok élni, a falakat ne dönteni. És szeretném feledni a félelmet, mi nem hagy szeretni. Szabadon akarok élni, a falakat ne dönteni. És szeretném, szeretném mindazt, ami bennünk emberi. De szabadon akarok élni, a falakat ne dönteni. És szeretném feledni a félelmet, mi nem hagy szeretni. Fölöttünk száz, ne felejtsd már. Szabadon, ki egykor voltál. Szabadon, mint egy madár. Fölöttünk száz, ne felejtsd már. Szabadon, ki egykor voltál. Szabadon, mint egy madár. Fölöttünk száz, ne felejtsd már. Ki egykor voltál, mint egy madár. Fölöttünk száll, ne felejtsd már, ki egykor voltál. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, meg kell fogadnunk a tanácsot, hogy szabadon akarunk élni. Ez így van. A következő felszólalónak szintén ez az első alkalom, hogy tüntetésen felszólal. Közgondolkodó, műsorvezető, a Dolgunk Van YouTube csatorna házigazdája, a színpadon Magyar Dávid. Köszönöm! Hát te mit kerestek itt? Komolyan, nincs jobb dolgotok, emberek? Ide kijönni? Nekem lenne jobb dolgom. Otthon lenni a családommal, egy kocsmában a barátaimmal, vagy az Isten tudja hol, de miért pont egy tüntetésen? Azért, mert dolgunk van, mert elbaszták nekünk, mert megcsinálják, hogy mindig valamivel foglalkozni kelljen, amivel nem akartunk. De hát ezt meg kell csinálni. Mészáros Lőrincnek 2010-ben 1 milliárd forintja van. Most 1500 milliárdja van. Tizenöt év alatt meg 1500 szorozta a vagyonát. És te, veletek mi a helyzet? Sikerült meg 1500 szorozni, nem? Na hát ez hogy lehet? Neki még gazdasági visszaesés idején is sikerült dupláznia. Gondolom, neked nem lett 1500 biciklid, vagy 1500 autód, vagy 1500 lakásod. Mi küzdünk a túlélésért. Átlagosan évi 100 milliárddal lett gazdagabb. Ez évente 70 vadonatúj iskola, évente. Vagy 50 tanúszoda, vagy 5-10 új kórház. Minden évben, 15 éven át. E 1990-ben Magyarország GDP-je 5 milliárd dollárnál is kevesebb volt, most 210 milliárd. Akkor futotta belőle tisztességes közoktatásra, tisztességes egészségügyre, tisztességes közösségi közlekedésre, tisztességes nyugdíjakra. Most egyikre sem futja. Hogy lehetséges ez? 40-szer akkor a Magyarország GDP-je, mint 1990-ben volt. Megmondom, mi változott. Akkor nem voltak magánrepülőgépek, magánhelikopterek, magánkastélyok, negyedmilliárdos Ferrari, dubai luxuslakások, luxusjachtok, házaknál és lakásoknál is drágább kistáskák, karkötők és milliós csecsebecsül. Ez változott. A jegyzőkönyv kedvéért el kell, hogy mondjuk, hogy Magyarország most is ebben a pillanatban is tudna minden magyar állampolgár számára tisztességes oktatást, egészségügyet, nyugdíjat, tömegközlekedést biztosítani. Ez politikai szándék kérdése, a pénz megvan rá, csak nem erre költjük. És ha mi erről most beszélünk, ha a sajtó ezt hirtatja, akkor mi a válasza a politikának? Nem rendbe hozza a dolgokat. Akkor meghosszabbítja Bicskéig, igen. Akkor ellehetetlenítik a sajtó munkáját, hogy a lopásról ne tudjon a közvélemény. Azt mondod, nem tudok mit tenni, nem érdekel a politika, nincs beleszólásom a nagyok játszmáiba. A másik is lop, mindig is így volt. Van egy rossz hírem. Ez az egész sajnos csak rajtunk múlik, rajtunk, ezen a 10 millió emberen. És van még egy rosszabb hírem, már nem csak ez a tét, hogy lopnak-e. Szűkül a tér, fogy a levegő, nő a nyomás, meg akarnak minket folytani. Nem arról van szó, hogy megtudja-e a közvélemény, hogy lopnak. Arról van szó, hogy öles léptekkel haladunk Fehér Oroszország felé, csak hát mi nem oda tartozunk. Ezt már csak 306 napon keresztül kell magunknak elmondani. 306 nap! Persze van, aki úgy van vele, hogy hát elmegyek. El lehet menni, Gyurcsány is ezt mondta, el lehet menni. Igen ám, de aki ezen gondolkodik, annak mondjátok el, hogy mekkora költsége van annak, hogy elmész itthonról, és nem csak anyagilag értem, egzisztenciálisan, érzelmileg. Gondolj bele, hogy mindent fel kell számolnod, ami ehhez az országhoz köt. Minden, a családi, a rokoni, a baráti, a munkahelyi kapcsolataidat, mindent. Hát nem megyek el, tudod? Azért, mert itt maradni még mindig kevesebbe kerül. Mert annyit kell tennem, hogy kijövök, beszélek veletek, beszélek a barátaimmal, beszélek a munkahelyen, beszélek a családokkal, a rokonokkal, mindenkivel, a szomszédokkal, és mindenkinek elmondom, hogy elég! Elég volt! Egyszerűen elég volt! Össze kell fognunk, hálózatokat kell létrehoznunk. Támogassátok a független sajtót, támogassátok a civil szervezeteket. Ha tudod pénzzel, ha nem tudod pénzzel, akkor tettel. Legyél ott, plakátolj, szórólapoz, cselekedj. Mert vége van annak, hogy mi ülünk, és négy évente egyszer behúzunk egy X-et. Látjuk, hova vezetett, sehova, a szakadékba. Ezt a demokráciát, ezt mi nekünk kell a kezünkbe venni, mert ők nem arra használják, amire való. És még egy utolsó gondolat. Ez a rendszer kőkeménynek mutatja magát. Minden egyes nap azt látjuk, hogy vicsorít ránk, ahogy felszívja magát, ahogy a bicepszét mutogatja. De van egy jó hírem, ez azt jelenti, hogy gyenge, fél, tőlünk fél, nagyon fél. Az erőt ne tévesszük össze az erőszakkal. Ez a rendszer erőszakos, de nem erős. Gránit Szilárdnak mutatja magát, és az egész WC papírból van. Az első fuvallat el fogja fújni. És van még egy jó hírem. Mi jövő tavasszal a választáskor nem egy fuvallat leszünk, hanem az eget is megrengető orkán. Hát cselekedjünk, ez a lényeg, ami itt elhangzott. Nem megyünk Fehér Oroszország felé. Egy egyetemista következik, aki korábban arról beszélt, hogy amióta az eszét tudja, azóta a Fidesz van hatalmon. Mégis úgy látja, hogy most elértünk egy határt. És egy moszkvaias diktatúra kapujában találtuk magunkat. A színpadon Bizzer Mátyás. Barátaim, polgártársaim, fiatal vagyok, még jól hallottátok. Mit értek én a világból? Mégis úgy érzem, hogy élhetetlen az, ami körülvesz. Mert majdhogy nem mindenki a környezetemben arra sarkal, hogy Matyi, ne csináld! Matyi, ne állj ki oda! Tönkre fogod tenni a karriered! Ki fognak rúgni az egyetemről! És én jó tanuló vagyok. Egész életemet a tanulással tettem fel. És nem is arról van szó, hogy mondjuk haszonlesésből rimánkodva jönnék ide fel. Sokkal inkább arról van szó, hogy rájöttem, minket szisztematikusan megvezetnek. Hallgatói önkormányzatosként beleláttam, mit jelent visszakövethetetlen döntéseket rejtő, zsibbasztó bürokrácia. Mit jelent a pénzosztás végtelen hatalma, az érzés, hogy tőled függ több száz hallgató anyagi biztonsága, és mit jelent kollaborálni az államhatalommal és intézményi szintekig leérő, kizsákmányoló törökvéseit szervilisen végrehajtani. És mikor rájöttem, hogy társaim ezt vakon is folytatják, számomra betelt a pohár. Ellenállni kezdtem, belefolytam a környezetem közéletébe. És mivel találtam szembe magam? Minden egyes réteg hatalomhoz való ragaszkodásával. Ha kell morálisan, ha kell akár teljesen erkölcstelenül is, csak az övék legyen. Mikor lettünk mi ennyire irigyek? Kiültette el bennünk a gondolatot, hogy mi egymás ellenségei vagyunk? Hogyan vehették el az együttműködést, a jóval többet elérni képes együttműködést illető képzelőerőnket? És meddig hagyjuk még, hogy ezzel minden energiánkat leszívják? Hát milyen ország az, ahol rossz arcúnak, túlmozgásosnak vagy hangulatkeltőnek számít, aki megmeri kérdezni, aki rámer mutatni, a körülötte csalnak? Hogyan fogadjuk el, hogy az apolitikus légkör, a hallgatás legyen az általános hozzáállás? Ugye, hogy nincs belénk kódolva, hogy mi magyarok ne vegyük észre, aminket kizsákmányolnak? Ki kell tudnunk állni és megfogalmazni a saját gondolatainkat? Ami nem kell, hogy politikusaink, influencereink véleménye legyen. Persze a hatalom neki kényes kérdésekért bármit elvehet, nem is kell, hogy ő tegye meg, legtöbbször éppen saját társaink vagy feletteseink fognak közbejárni. De hát ne adjunk ennek legitimációt! Ne adjuk meg magunkat! Nincs akkora gond a magyar emberekkel, a magyar néplélekkel, mint azt évszázadok óta elhitetik velünk. Messze túl hangsúlyozott a mi defetizmusunk. Mi nem vagyunk egy vesztes nemzet. És a közösségeink is megvannak. Csak hinnünk kell bennük és együttműködnünk velük. És segítenünk egymás céljaink elérésében. Legfőképp azt, aki elesett, vagy akit elgáncsoltak, mert mi is közülük valók vagyunk, és mi sem szeretnénk többet, mint hogy rajtunk segítsenek. Most már bizonyos, hogy Orbán Viktor a rendszerváltáskor sem demokráciát akart, hanem csupán az akkori kormánytól irigyelte el a hatalmat és a meggazdagodás lehetőségét. Az bántotta őket, hogy helyettük mások lopják szét az országot, és mások vezetik meg az embereket, hogy bűneiket elfedjék. 89-ben Mi voltunk a térség egyetlen országa, ahol a nép, a tömeg nem csinált forradalmat, és nem maga vívta ki a rendszerváltást. Pedig a sztrájk, a blokád, a károkozás az effektív alkupozíció. Emlékeztető, hogy a nép a hatalom forrása. Így viszont, mikor akkor az ó és az újatalom asztalhoz ültek, új módon szelték fel a tortát, a nép már nem volt alkuképes tényező, és mi nem kaptunk szeletet. És 35 év alatt ennek is meglett a böjtje. Könnyedén, észrevétlenül visszatértünk egy diktatúrába, ahol a hatalom egyetlen opciót kínál, támogasd, vagy tűnj el! És elhitetik velünk, hogy minden következő 4 év ennek szótlan eltűrésével kell teljen. Most elhalasztottak egy törvényt, de oly súlytalan ez, mert már elérték, amit akartak. Normalizálták az ellehetetlenítés gondolatát. Innentől egy kifáradt magyar ember vállát vonja, s legyint majd, ha 1-2 év múlva arról hall, hogy anyagilag csődbe vitték a ma még legprominensebbnek számító hírmédiumok egyikét. A NER az elmúlt 15 év alatt ugyanígy elfoglalta minden intézményünket. Sőt, mi több, mindegyiknek legyártotta a saját ideológiát hirdető mását, hogy az ellentétes vagy éppen sokszínű véleménnyel bíró eredeti intézményeket a földbe döngölhesse. Ezért ma már csak nem csak tüntetnünk, ma már építkeznünk is kell. A saját környezeteinkben, a saját munkahelyeinken, a saját közösségeinkben, a saját tulajdon családjainkban. És ennek az építkezésnek az első lépése, hogy kibéküljünk egymással. Félretéve a politikai kommunikációs panelek kiváltotta meggondolatlan gyűlölködéseinket, elkezdeni figyelni egymásra, és arra, miben tehetjük ezt az országot, a szülőhelyünket, a hazánkat, mi magunk többé, élhetőbbé, önállóbbá. Nyomot kell hagynunk a társadalmi tereikben, közösségi véleményformálással, vizuális jelekkel, fizikai jelentéttel. Jelenléttel, bocsánat. És bár az értelmünk gyakran pesszimizmus szül, ahogy azt minden magyar a zsigereiben érzi, az akarathoz már optimizmus kell. A demokrácia alapja ugyanis a részvételiség, ami önálló gondolatból, belső meggyőzésből kell fakadjon, és ezt nem lehet savanyúan, félve, zártan csinálni, csak közösségben, lendülettel, egymásban bízva. Egy évünk rá, hogy bebizonyítsuk, képesek vagyunk rá. És akkor Matyi után egy sokat látott író, filozófus következik, aki nemrég a Válasz Online-on arról írt, hogy idézem, ahogy Mózes kivezette az ő népét a fáraó földjéről, úgy vezette ki a magyarokat Európából Orbán Viktor. Ha jövőre, akkor már 16 év büntetlenül üzött rablógazdálkodás után megszabadulunk tőle, mit kezdünk azzal az erkölcsi és anyagi csőd tömeggel, amit maga után hagy. A színpadon Lányi András, nem szégyellitek magatokat? Dehogy nem. Azért vagyunk itt. Én szégyellem magam, mert 15 évig olyan országban éltem, amely tehetetlenül tűrte egy jogfosztó, jogtipró, tolvaj, hazug társaság uralmát. És azért is vagyok itt, mert szeretném elmondani, hogy mennyire kedvelem az átláthatóságot. Kérem, sőt követelem, hogy tegyék végre átláthatóvá a közpénzek útját a magánzsebekbe, és onnan vissza a pártkasszába. Tegyék átláthatóvá a Mészáros Lőrincnek kinevezett strómannok káprázatos gazdagodásának a történetét. A nyugat-európai szélső jobboldali pártoknak nyújtott magyar állami pénztámogatás jogi és pénzügyi hátterét. És én bevallom, a nemzeti szuverenitásnak is nagy kedvelője vagyok. Csak tudom, hogy mi a szuverenitásunkat nem Európától, hanem Európában tudjuk csak megvédeni, például az orosz imperializmus kelet-közép-európai terjeszkedésétől, amelynek a magyar kormány engedelmes eszköze. Kedves Orbán Viktor, amikor először bevonultál ebbe a szép épületbe, ott voltam valahol a kíséretedben. Most el kell, hogy zavarjunk ennek az épületnek, lehetőleg még a közeléből is. Megmondom miért. Mert különben a gyerekeink mennek el ebből az országból, amit tönkretettél. Azt mondtad, hogy a jövő nem Európában van. Igaz, ami igaz. Neked nincs többé jövőd Európában, de ne vedd el a mi jövőnket. Ne vedd el. Ne vedd el az ország becsületét. Ne legyünk az orosz törekvések ötödik hadoszlopa Európában. Ne legyünk a kínai gazdaság átrakodó telepe. Politikai bűnözők, baltás gyilkosok menedéke. Ne legyünk! Ne legyünk! Nem leszünk! A magyarok istenére esküszünk, innen kezdve tudjátok. Akkor ezt megbeszéltük. Még valami. Kedves arcfelismerő kollégák, ismerjétek fel az arcainkat, és jól jegyezzétek meg, mert mi is felismerjük az arcotokat, és jól megjegyezzük. Basszátok szét az országomat? Miért rúgjátok hasba az ápolót? Miért ültetitek szamárpadba a tanárokat? Miért szarjátok szájba az álmodót? Ti még a sátánnak is túl gecik vagytok, még ő is megvet titeket. Mert a sátán bátran vállalja magát, de ti hívőként lettetek hitetlenek. Másfél millió káposztafej, hibbant elmélyű hatalmasok, mocsáretáj, és a Varangy király ünnepli, amit alkothatott. De ha lepihentek a büdös sárba, ugyanúgy, mint a népetek, én pióca leszek a pusztulásban, és szívom majd a véretek. Egy igazán különleges és mára ikonikussá vált költemény Kis Tibor Barany Király című versét hallottátok Nagy Zsolt színművész előadásában. És akkor jöjjön a polgári ellenállás újabb fellépője, költő, műfordító, tanár, Borsi Bálint. Jó estét! Nem könnyű most itt állni. Nem azért, mert nincs mit mondanom, hanem azért, mert 15 év nemzeti együttműködés után nehéz azt érezni, hogy van még olyan, ami nem lett elmondva. Mind ismerjük a tüntetések dramaturgiáját. Valaki kiabál, valaki sír. Valaki dühöng, valaki remél. Valaki idéz valamit a fiatal Orbántól. De a rendszer dramaturgiáját is ismerjük. Belengetnek valami vállalhatatlant. Az ellenzék felháborodik. Aztán kitáncolnak. Visszavonják, elnapolják, újra keretezik. Cinikusan értetlenkednek a felháborodáson, az ellenzék pedig zavartan vakarja a fejét. Oda tartják a széket, mi leülnénk, de hopp, nincs ott semmi. Huppanás, kacagás. Csak hogy alig több, mint egy éve, egy Kónya Endre nevű pedofil bűnsegéd köztársasági elnöki kegyelme. Mindent megváltoztatott. Tömegeknek lett elege abból, ami az országunkkal történik, amíg ezt a komikus rutint ismételgetjük. A gyermekvédelemnek hazudott gyűlöletkeltésből. Az unortodox gazdaságpolitikának hazudott bankrablásból. Az oktatás és az egészségügy lezüllesztéséből. A nyugati szövetségi rendszer elárulásából. A tömeg felismerte a saját erejét. A Fidesz most hiába tartja a széket, ezúttal nem ülünk le, ahova a közönség nevetést várják, ott most csend van. Feszült csend. Éles figyelem. Mert már ismerjük őket, figyeljük őket, és nem vesszük le róluk a szemünket. Az a helyzet, hogy már mindegy, hogy mit írnak az alaptörvénynek nevezett vicckönyvükbe. Lassan ugyanolyan mindegy nekünk, mint nekik. Semmi nem változik a gyalázatos törvénytervezetük elnapolásától. Nem dőlünk hátra megkönnyebbülten. Csak nézzük őket. Hosszan és nyugtalanítóan. És ha kell, az arcukba mondjuk, szórakozzatok az anyátokkal. A cenzúra törvény kapcsán Kocsis Máté azt mondta, az érintettek kritikáival nem kell foglalkozni. Ő itt a független újságírókra gondolt, de az érintettek nem csak ők. Az érintettek mi vagyunk, és ez itt a kritikánk. Írjanak, amit akarnak, mondjanak, amit akarnak, tiltsanak be, amit akarnak. Mi kérdezni fogunk, tiltakozunk, újságot írunk, Pride-ot tartunk. Tesszük, amihez jogunk van. Az ország történelmi próbatétel előtt áll. Szemben állunk annak a nagyon is valós lehetőségével, hogy egy választott vezető nem mond le önként a rábízott hatalomról. De egy legitimitását vesztett rendszer csak addig uralkodik, amíg hagyjuk. itt szoktuk skandálni, hogy nem hagyjuk. De az az igazság, hogy nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy mi lesz, ha ez tényleg bekövetkezik. Azt viszont tudnunk kell, hogy mi történik, ha nem teszünk semmit. Orbán Viktor mondott egy beszédet 89-ben. Azt mondta, senki nem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni. Ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot a szabad választásokra. Nem érjük be a kommunista politikusok semmire se kötelező ígéreteivel. Azt kell elérnünk, hogy az uralkodó párt, ha akar, se tudjon erőszakot alkalmazni ellenünk. Szinte közhelyé vált a kérdés. Vajon akkor komolyan gondolta? A szabad választások voltak a fontosak, vagy a győzelmi kényszer? Meddig hitte el, amit mondott úgy, ahogy egy ország hit neki? Sokat gondolkoztam már azon, mit kérdeznék tőle, ha lehetőségem nyílna. Azt hiszem már semmit. Elég ideje volt beszélni. Nekem is csak mondandóm maradt hozzá. Viktor, nézd már körbe! Eleget nyertél! 15 éve élünk a sértett, öntelt, infantilis, nyomasztó pszichédben. 62 éves vagy, bazd meg! Tedd túl magad az apádon! Lassan mi is túltesszük majd magunkat rajtad. De addig figyelünk. Köszönöm szépen. Író kolléga, aki most először vállalta, hogy felszólal egy tüntetésen. A színpadon a Válasz Online újságírója, társalapítója, Stumpf András. Hú, sziasztok! Pankotai Lili az imént mondta nekem, hogy az ő Facebook falán Stumpf Istvánnal kevernek engem össze, meg azt gondolják, hogy a Stumpf Istvánnak a fia vagyok. Mindig el szerettem volna mondani egy ekkora tömeg előtt, hogy nem vagyok a Stumpf István fia. Az én édesapám itt van a tömegben, ahogy édesanyám is, az öcsém is, a keresztfiam is, a lányom is, és nagyon büszke vagyok rájuk. Szóval nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és főleg köszönöm azt, hogy itt vagytok. Azért sajnos nem jár köszönet, hogy itt kell most lennem. Ahogy már Dévényi kolléga is elmondta, újságíróként nekem normális viszonyok között nem a színpadon lenne a helyem. Hogy mégis mit keresek itt, hogy mégis mit keresünk itt, erre próbálok választ adni 3-4 percben. Kedves magyar polgárok! Amikor meghallottam, hogy elhalasztják az önkénytörvény megszavazását, ismerős érzés kerített a hatalmába. Eszembe jutott, hogy a jelenleg is hatalmon lévők pontosan 7 évvel ezelőtt, ilyenkor, június elején végezték ki egykori nyomtatott hetilapunkat. Előtte hónapokig hitegettek, bizonytalanságban tartottak. A vége persze az lett, hogy Mészáros Lőrinc emberei még a netről is letörölték a heti választ az utolsó betűig. Szóval én személyesen is átéltem már, milyen az, amikor a hatalmasok látszólag lazítanak a nyakunk körétett hurkon, miközben már réges-rég kinyomtatták a halálos ítéletünket. Nem tudok tehát egyszerűen legyinteni az önkénytörvényre, csupán azért, mert őszre halasztották annak elfogadását. A tervezet most is ott fekszik a hivatalos iratok között. Orbán Viktor aláírása ott van a törvényjavaslaton. A javaslaton, amely jelenlegi formájában nem más, mint a magyar polgári demokrácia halálos ítélete. Sem azért jöttem ide hozzátok, elétek, hogy panaszkodjak, visibáljak, bár ezt nyilván megkapom majd. Azért jöttem ma ide, hogy köszönetet mondjak nektek. Amikor néhány kollégámmal 6,5 évvel ezelőtt a semmiből, mindenféle befektető nélkül megalapítottuk a Válasz Online-t, nagyon halványan pislákolt csak bennem a remény, hogy létezik elég erős magyar polgárság, amely igényli az ellenőrzött információt, és ezért támogatni is hajlandó sajtótermékeket. Kiderült, hogy van ilyen polgárság, amely erején felül akár több lapot, civil szervezetet életben tart, miközben a hazug propagandára fordított 100 milliárdokat is kénytelen fizetni az adójából. Kedves polgártársaim, ha ti nem lennétek, a szabad magyar nyilvánosság már évekkel ezelőtt megszűnt volna. Kizárólag nektek, magyar polgároknak köszönhető, hogy ma még létezik hatalmi központoktól független magyar sajtó. Köszönöm tehát a Válasz Online egész szerkesztősége nevében, hogy az elmúlt 6,5 évben is a hivatásunknak élhettünk. Ezt a 6,5 évet már senki nem veheti el tőlünk. Ugyanez azonban sajnos már nem mondható el a közös jövőnkről. Azt bizony még elrabolhatják. Nem vagyok politikus, hogy buzdítsalak és lelkesítsek benneteket. Jós sem vagyok, nem szolgálhatok a fényes jövő ígéretével. Kiderülhet még, hogy mi, magyar polgárok, akármilyen soknak is látszunk, kevesen vagyunk. Lehet, hogy az önkényuralom kiteljesedik hazánkban. Arra sincs garancia, hogy még oly hatalmas tüntetésekkel útját lehet állni. Mégis, nekünk most nem csak jogunk, de kötelességünk is itt lenni. És ez nem afféle szónoki fordulat. A jelenleg is hatályos magyar alkotmány szerint senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására. Idézem az alkotmány következő sorát. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. Alkotmányos kötelességünknek teszünk hát eleget, amikor most itt vagyunk, és fellépünk az önkény, valamint annak törvénye, törvényei ellen. Ez a kötelesség azonban nem csak a miénk, akik ma itt vagyunk. Az alkotmány vonatkozik a kormánypárti szavazókra, képviselőkre, még a miniszterelnökre is. Mi törvényesen csak annyit tehetünk, hogy összegyűlünk, hogy szóban és írásban fellépünk az önkénytörekvésekkel szemben. Ők azonban, a kormánypárti képviselők kizárólag úgy léphetnek fel törvényesen és alkotmányosan, hogy nem szavazzák meg az önkénytörvényt sem most, sem ősszel, sem soha az életben. Dönthetnek persze úgy is, hogy megszavazzák, hogy alkotmányuk és saját nemzetük ellen fordulnak. Hogy keleti önkényuralommá alakítják hazánkat, kivezetve Magyarországot az Európai Unióból. Még az is lehet, hogy sikerül nekik. Ám még ha ez a sötét forgatókönyv valósulna meg, akkor is fontos, hogy itt állunk ma. Egyszer ugyanis minden rémálom véget ér. S ha eljön majd az a pillanat, valahogy meg kell majd mutatni a világnak, hogy a magyar az nem a legpocsékabb nemzet, hogy nem hullarablók gyülekezete vagyunk. A ma itt, ezen a téren készült fotókra lehet akkor majd mutogatni. azokra a fotókra, amit itt készítenek a kollégák, akkor majd megláthatjuk bizonyságul. Lám voltak itt sokan, akik nem éltették az agresszort, sem a hazait, sem moszkvai barátját. Rátok, akik itt vagytok most, rátok lehet majd hivatkozni annak bizonyításaként, hogy nem az ország feküdt le a rusz medvének, csak az ország vezetése. És fel lehet mutatni majd cikkeket, írásokat, például egy ma a Válasz Online-on megjelent interjút, amelyet Vörös Szabolcs kollégám készített Zelenszkij elnökkel. Jár neki a taps! Köszi Szabi! És köszi nektek, hogy dolgozhatunk. Nem lenne Válasz Online, nem lenne ez az interjú sem. És hogy vagyunk, az csak nektek köszönhető. Tehát, az ukrán államfő az interjúban így fogalmaz. Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját. Ez a különbség Magyarország és Oroszország között. Kedves magyar polgárok, akármilyen nagy szavak is ezek, de nagyon komolyan gondolom őket. Ti vagytok a nemzet pislákoló lelki ismerete. Nem tudom, a pislákolásból lesz-e majd lobbanás. Akkora, hogy végleg elemészse a szégyent. Azt viszont tudom, hogy megtiszteltetés részt venni ebben, és itt lenni köztetek. Mivel mindig kérdezik, hogy sapka, az se jó, ha sapka van rajta, az se jó, hogyha nincs rajta sapka. Most azért van rajtam sapka, hogy megemeljem a kalapomat előttetek. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen! Közben az önkénteseink elindultak közöttetek adománygyűjtő dobozokkal, mert hogy tényleg szeretnénk, hogy a polgári ellenállás folytatódjon. Most pedig az a lány következik, aki abszolút nem fél kimondani a véleményét. Egyszer úgy fogalmazott, hogy én nem akarok semmi mást, csak azt, hogy megmaradjon a saját arcom. Nem külön-külön bal, meg a jobb fele, hanem az egész egyben. Azt is vállalta, hogy a beszéde után megy közétetek, és ő is gyűjt, hogy folytathassuk. A színpadon aktivista, tartalomgyártó Pankotai Lili. Én a demokráciában hiszek. Barátaim, a magyar nép válaszút elé került. Ma még dönthetünk. Dönthetünk, hogy egy nyugati, szabad országban akarunk-e élni, vagy egy keleti, orosz típusú rendszerben. Ma még beszélhetünk. Lehet, hogy utána kirúgnak a munkahelyünkről, vagy az iskolánkból. Lehet, hogy ösztűz alá vesz a propaganda, és bíróságokon hurcolnak meg, de beszélhetünk. És van is, miről beszélnünk. Európa védelme újra szerveződik. Az Európai Unió pedig bármikor megteheti ugyanezt. A mi adónkból orosz propagandát toló köztévében pedig már azt beszélik, milyen pozitívumokkal járna, ha elhagynánk az Európai Uniót. Orbán Viktor azzal viccelődik a másik békegalambbal, Donald Trumppal, hogy mikor lép végre ki Magyarország az Unióból. Mire Orbán Viktornak az a válasza, hogy amint kapunk egy jobb ajánlatot. Elhiszi ma bárki Magyarországon, hogy a jobb ajánlat az ország érdekét jelentené. Elhiszi ma bárki, hogy a jobb ajánlat az nem Orbán Viktor és a sepléjének fog szólni. Barátaim, ha úgy döntünk, hogy ezen a válaszúton a szabad nyugati Európát választjuk, akkor a nulladik lépése az önvizsgálat. Hogy jutottunk el idáig? Hogy jutottunk el oda, hogy gyerekek szerveznek tüntetést azért, hogy ne zárják be az utolsó szabad szerkesztőségeket? Hogy Lázár János egy lópályán akarja körbe-körbe sétáltatni a kisebbségeket. Pontosabban, a lovak érdekében még ott sem. Lázár János, Orbán Viktor egyik szócsöve, és ez egy nyíltan náci beszéd volt, amiben még a saját fiát is belerángatta. Most miért nem szól a propaganda politikai pedofiliáról, uraim? A náci beszéd a szimpi, ha Orbán csapatának játszik, ugye? Hogy jutottunk oda, hogy Magyarország és a közös vagyonunk a miniszterelnök családjának kezében van? Hogy a mi pénzünkből a lányaink szoknyáját fotózgatják és teszik címlapra? Hogy jutottunk oda, hogy ma megint itt kell állnunk, és már az a kérdés, hogy teljes diktatúra lesz-e a hazánkban? Abban a hazánkban, ami olyan történelemmel rendelkezik, amiből már jó párszor megtanulhattuk volna a leckét és a jeleket. Úgy történhetett mindez megint meg, hogy a zsarnokság nem csak fentről jön, hanem akkor tud megmaradni, ha alulról, tőlünk újra és újra táplálják. Változás csak akkor lesz, ha a társadalom megérti, hogy az alárendelődés belülről indul. Ma nem csak az utcára jöttünk ki, hanem végre kiléptünk abból az árnyékból is, amelybe generációk óta él ez az ország. Sokan azt mondják, Magyarország újra és újra ugyanabba a cipőbe lép, hogy mindig elindul valamerre, aztán megtorpan, visszafordul, félúton elgyengül. Hogy mindig lesz valaki, aki megmondja, mi a rend, és mindig lesz tömeg, aki bólogat hozzá. Ma nem a múlt hibáiról beszélek, hanem arról a mély mintáról, ami miatt újra és újra belesétálunk ugyanabba a csapdába. Mert nem a zsarnok teremti a szolgát, hanem a szolgalelkűség teremti a zsarnokot. Nem a hatalom kezdte el a zsarnokságot, A hatalom csak akkor lett zsarnok, amikor hagytuk, hogy az legyen. Amikor elfogadtuk, hogy mi kicsik vagyunk, tehetetlenek vagyunk, úgysem változik semmi. Amikor nem kérdeztünk vissza, amikor hallgattunk. Ez a zsarnokság nem tankokkal jött. Ez a zsarnokság szavazólapokon jött. Kézfogásban, hallgatásban jött. Ez a rendszer nem legyőzött minket, hanem belőlünk táplálkozott. És itt jön a legnehezebb része a mai napnak. Rá kell néznünk önmagunkra, nem csak a politikusainkra, nem csak Orbánra, nem csak a rendőrségre, a propagandára, a rendszerre, hanem arra, hogy mi hogyan tartjuk fenn. Amikor nem állunk ki a tanárunkért, mert nehogy baj legyen. Amikor nem szállunk be, nem szólunk fel a főnöknek, mert még elveszítem az állásom. Amikor nem megyünk el szavazni, mert minek. Amikor elhallgatunk egy véleményt, mert úgyis csak bajunk lesz belőle. Ez a rendszer nem csak fentről épül. Ez a rendszer belőlünk jön. És ha nem változtatunk belül, kívül sem fog. Nem elég azt mondani, hogy európai országot akarok. Nem elég azt mondani, hogy legyen demokrácia. A demokrácia nem intézmény. A demokrácia szokás, magatartás, belső hozzáállás. A besúgóban hangzik el. A rendszer nem fogja hagyni leváltani magát, mert már rég nem irodákból működik. Itt él 10 millió ember reflexeiben, mert a rendszer mi magunk vagyunk, és az a gondolkodásmód, amivel létrehoztuk. A demokrácia akkor kezdődik, amikor nemet mondasz arra, hogy valaki más helyetted döntsön. És nem kell hősködni. Elég, ha nem hajolsz meg. Elég, ha nem fogadod el, hogy természetes a lopás. Elég, ha nem mondod többé, hogy ilyen a magyar sors. Mi vagyunk az a nép, amelyiknek minden zsarnokhoz kellett egy hadseregnyi csend. Ne legyünk többé az a csend. Ne a cipőt nézd, amiben újra beleléptünk. Nézd meg végre a lábat, ami belelépett. És ha már felismered, hogy te vagy az, aki belelépett, akkor azt is felismered, hogy te vagy az, aki ki tud belőle lépni. Ezért vagyunk ma itt. Ez a polgári ellenállás. Nem csak az, hogy kint állunk az utcán, hanem hogy belül már nem térdepelünk. Köszönöm, hogy vagytok, és ne felejtsétek, a legnagyobb hatalom nem a zsarnok kezében van, hanem abban a pillanatban, amikor te már nem engedelmeskedsz. És igenis, kedves barátaim, ezt mi hoztuk létre, és ezt csak is mi tudjuk megváltoztatni, és ha rajtam és a generációmon múlik, akkor nem csak megváltoztatjuk, hanem le is váltjuk ezt a rendszert, mert igenis, mi vagyunk a jelen és a kibaszott jövő! Tizenöt év. Egy meglehetősen hosszú idő az életünkből. Igen, csak hosszú idő a politikában, hosszú idő a teljhatalomban. 15 évünk ment már bele ebbe a rendszerbe. Életünk egy jókora szelete. Hazánk kivételes történelmi lehetősége. És ti, akik kint voltatok az utcán és tüntettetek az oktatásért, az egészségügyért, az egyenjogúságért, a jogállamért, ti, tanárok, középiskolások, kockásingesek, ápolók és még sokan mások, ti, akik kiálltatok az internetadó, a rabszolgatörvény és a gyülekezési jog korlátozása ellen, veletek együtt néztük végig, ahogy kiépül ez az elnyomó hibrid rezsim. Felvirágzásból leszakadás, korai hurrá optimizmusból kilátástalanság, összetartozásból széthúzás, elfogadásból egymás iránti gyűlölet. Másfél évtized megmagyarázhatatlan neres családi gazdagodás, kánforrá váló ezermilliárdok, Európa első intézményesített korrupció, leplezetlen harácsolás, irdatlan mély proli rongyrázás, a hangzatos nemzeti tőkés osztály jelszavával épülő tök átlátszó Stroman birodalom, valamint a következmények és mindezek számon kérhetőségének teljes hiánya. Ezek 15 éve mindent megúsznak. Szabadon garázdálkodnak, öntik ránk az álnemzeti moslékot, hadba állítják a propagandistáikat, állami pénzből túlharsognak minden kritikus gondolatot, belét folytják a szót, fölényeskednek és arrogánsan lesöpörnek. 10 éve uszítanak más nemzetek és eltérő kultúrák ellen. Riogatnak a migránssal, a melegekkel, óvodásokat átműtő drag queenekkel, meg a jó ég tudja még milyen képtelen őrültségekkel. Egy évtizede tartják konstans rettegésben a tébolyult világokba zárt szavazóikat, és aljas számító módon sodorják őket a nemzet megmaradásáért vívott háború őrült pszichózisába. 3 éve próbálják elhitetni a néppel, hogy mi, te és én háborúpártiak vagyunk. Hogy jobb dolgunk hiányában áruljuk a hazánkat. Lassan 3 éve tart vissza az Európai Unió ezer milliárdokat tőlük, mert a velejéig romlott mérhetetlenül korrupt működésüknek köszönhetően abból lomb nélküli lombkoronasétányokat, 10 cm-es kilátókat és még számos egyéb végtelenül pofátlan beruházásokat finanszíroznak. Mindenféle valószerűtlen magyarázattal hitegetnek minket soha be nem következő gazdasági fellendüléssel, földre tepert inflációval, meg teljes csődnek bizonyuló akkumulátorbiznisszel. Ehelyett gazdasági összeszakadás, Európa rekorder inflációt és bóvlivás irányuló valutát kaptunk. Az utóbbi egy évben korlátozták a gyülekezési jogunkat. Egész pályás letámadást intéztek a számukra végzetesnek ígérkező ellenzéki szereplők ellen, kocsmai jobbigatás szintjére züllesztették a közbeszédet, harcba hívták a magyart a magyarral szemben, és mindezek tetejében most készek elhallgattatni mindannyiunkat, miközben kiteszik az országot keleti idegen érdekeknek. És ezek papolnak szuverenitásról. Övék a média, övék minden szektor, az összes iparág, behálózták és megosztották a komplett társadalmat, lebontották a fékeket, kiüresítették az ellensúlyokat. A zsebük mint egy feneketlen kút nyeli el a jövőnket, és nincs ebben az országban senki, aki gátat szabhatna nekik. Kivéve minket. Mert hiába a 15 éve épülő, szépülő birodalmuk, még mindig függnek tőlünk. És mi itt vagyunk, mert itt kell lennünk, hiszen épp megtorpannak. Kicsúszik alóluk a talaj, ezért kifárasztásra játszanak, megpróbálnak összezavarni, gumicsontokkal dobálóznak. És legfőbb céljuk, hogy mindenkit megosszanak. Csak ezzel már nagyon elkésnek. Hiába kapálóznak és hiába vergődnek, mert kilapátolták a vagyont a kasszából. A költségvetési hiány hatalmas, képtelenek az osztogatásra, a szavazatok megvásárlására, miközben töretlenül rázzák a rongyot és veretik a luxus életet. Olyan szinten képtelen konszolidálódni a mocskos rendszerük, hogy amikor a legnagyobb szükségük lenne rá, akkor sem képesek mértéket tartani. A pökhendi új gazdag tempó pedig minden rétegen átbűzik, minden eresztékén szivárog át a társadalomba, és ez nekünk nagyon, de nagyon szúrja már a szemünket. Hiába próbálják megragadni a pillanatot, mert még mindig a világ legnagyobb bankrablására várjuk a magyarázatukat. És hiába próbálják kényükre, kedvükre diktálni a narratívát, mert tudjuk, hogy minden eszközük csupán a széthúzás szolgálja. De többé nem dőlünk be az olcsó trükkjeinknek. Mert ismerjük a módszereiket. Hatástalan a lejáratás, eredménytelen a propaganda. Ingatag lábon áll minden állításuk, és lassan nincs egy vállalható közszereplő, aki az arcát adná a szisztematikus országrablásukhoz. Nem ismerik a féket, és nem hajlandóak visszafordulni a diktatúrába vezető úton, ugyanis a NER csak a gyorsulásra képes egy olyan gépezet hátán ülve, ahol a lelkükkel egyetemben a mi jövőnket égetik el üzemanyagként. Viszont a sebességen kívül már valójában semmiük sincs. Társadalmi támogatottságok bezuhant és töretlenül zsugorodik. Közrahelybe fulladó digitális hadseregen röhögtetik körbe magukat, míg fogyatkozó erejük hírére a kullancsaik sorra hagyják el a fedélzetet. Hiába diktálják ők az iramot, ez innentől már stabil lejtmenet, amelynek a végpontja nem lehet más, mint a rendszer összeomlása. Amennyiben megértjük végre, hogy itt minden rajtunk múlik. Senki nem vívja meg helyettünk ezt a csatát. Nem jön az unió, és nem segít rajtunk egy újabb szankció sem. Elég volt a nyomasztó pessimizmusból, a lesütött tekintetekből, a tanult tehetetlenségből és a ráérő semmittevésből. Nincs hová hátrálni. Megkezdődött a végjáték. Ők pontosan tudják, hogy meddig mehetnek el, és ha nem mutatunk erőt, akkor átlépik a vörös vonalakat. Nem ismernek határokat. Annyit vesznek el, amennyit hagyunk nekik. És erre csupán egyetlen, jól érthető, egyenes válaszunk lehet, hogy elég volt. Internetes tartalomgyártót láthattátok a Hiperventi YouTube csatorna működtetőjét, és ahogy fogalmazott, tényleg nincs hova hátrálni. Most pedig egy független zenész következik, aki egyébként magát tüntető, büntető, betűvetőként határozza meg. A színpadon Csató Adorján fantasztikus. Először is szeretnék köszönteni mindenkit. Hello! Gyáva népnek nincsen hazája, néhány tolvaj lett a gazdája. Gyáva népnek nincsen hazája, lassanként lépked a biztos halálba. Éljen a párt, ha rajta múlna kenyéren és vizen. Ébresztő magyarok, az utolsó órában vagyunk, amikor még őszintén szólhatok hozzátok. A nevem Csató Adorján, dalszövegíró, producer, előadó vagyok, és fantasztikus művész néven cirka 25 éve tevékenykedem a rap műfajában. Fontosnak tartom leszögezni, hogy egyetlen politikai párthoz, szekértáborhoz sem húz a szívem. Kiemelten hangsúlyos számomra a szólásszabadság és a szabad véleményalkotáshoz való jog, amit hamarosan korlátozni akar a kormánypárt. A történelem ismétli önmagát. Erősen az 50-es évek hangulatát idézi ez a házmester szisztéma. Már az alkotás folyamatában dolgozik az öncenzúra. Teljes a paranoia, figyel a nagy testvér. Hosszú évek óta azt hallgatom, hogy ők legalább kormányozni tudnak. Mit? Hova? A gazdaság gatya, az oktatás gatya, az egészségügy, a közbeszéd, a szociális helyzet, a természetvédelem, a demokrácia és a demográfia gatya, de legalább áldását adta rá Bese atya. Ámen. Amíg a fél ország behugyozva élvezi a kocsma programot, addig a drogprevenció gyakorlatilag megszűnt. Ja! Jövőre jön az euró. Ria, Ria, Bulgária! Amúgy nem is olyan rég építettünk egy csodaszép kerítést, ami kicsit olyan, mint a kínai nagyfal. De vajon akkor most mi kint vagyunk, vagy benn maradtunk? Jó kérdés. Meglátásom szerint keményebb időket élünk, ahová már sajnos kevés lesz az O1G és a mocskos Fidesz. a migráns ellenes politikája által világhírűvé vált Orbán valójában szélnek kereszti az embercsempészeket. Közben Európa igazi védelmezői az ukránok. Erre mit csinálnak, Viktorék? Békeharcot vívnak ellenük. Árulói lettetek 56 nimbuszának, széthúzott far pofával invitáljátok a muszkákat. Lesöprik a padlást, szopodaszál kolbászt, 30 év után újabb orosz báb kormány. Haza, ruszkik! Haza! Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! Ruszkik, haza! Spasiba! És most jön a mondandom számomra nehezebb része, a közelmúltból, egy olyan drámai eseményről, amiről még nyilvánosan soha nem beszéltem. Vérdíjat tűztek ki a fejemre, és 2021. július 21-én a borsodi otthonomban ketten megtámadtak és majdnem agyonvertek. Vértócsában feküdtem, és még akkor is ütöttek, rugdostak. Nem sokon múlott, hogy nem öltek meg. És ez valójában miért történt? Mert megőriztem a függetlenségem. Nem lettem részrehajló, és mert nem hagytam magamat korumpálni egyetlen érdekcsoportnak sem. Az ellehetetlítésem hátterében az egyik legnagyobb kereskedelmi tévécsatorna vetélkedő műsorain felhizlalt rappelőadók egy csoportja áll. Többek között ők finanszírozzák az ellenem folytatott hadjáratot. Ügyvédekkel, fizetett verőemberekkel és bajkeverőkkel. Ezek után felteszem a kérdést. Vajon lehet-e bármilyen pozitív változásra számítani hazánkban? Ha ez egyáltalán megtörténhetett velem. Ha csak a nevek változnak, de a módszerek nem. Azok, akik a szabadságért, illetve értetek is kiállnak, végül egyedül maradnak, nem kapnak érdemi segítséget szinte senkitől. Az igazán független gondolkodók sorsa a magány, a kirekesztettség és a folyamatos áldozathibáztatás. Ez nagyon szomorú. És most jöjjenek az záró gondolataim. Nekem nincsenek gyerekeim. Bár ha DJ Eszire gondolok, talán nem is nagyon bánom. Ti viszont üljetek le minél többször a gyerekeitekkel beszélgetni. A jövő az övék. Ők ne essenek bele a mi hibáinkba. Különben soha nem lesz itthon rendszerváltás. Igazi rendszerváltás. Igazságot a népnek. 2025. Kelet-Európa. Fanyarország. Köszönöm szépen. Most pedig következzen a keddi tüntetések elindítója. Aki az elsők között emelte fel a hangját a gyülekezési jog korlátozása ellen, és azóta is heti rendszerességgel szervez demonstrációkat. Most ő is itt van velünk. Erkölcsi és anyagi támogatását pedig nagyon köszönjük. Következik a független országgyűlési képviselő, Hatházi Ákos. Nem hagyjuk abba. Thank you. Mondják még, nem hagyjuk abba. Tudom, megígérik és meg is teszik, tudom. Majdnem 3 hónappal ezelőtt, március 18-án 1-2 ezren voltunk itt, hogy tiltakozzunk a gyülekezési jog gyalázatos korlátozása és a technofasiszta megfigyelő állam ellen. Örülök, hogy nem hagytuk abba, és hálás vagyok, hogy mára ilyen sokan megértették az ellenállás fontosságát. Amikor megláttam, hogy milyen sokan jelentkeztek felszólalónak a mai napra, úgy döntöttem, hogy leírom a szövegemet, hogy megkínéljem önöket a túl hosszú beszédtől, mert hallottak ma már elég szónoklatot, sokkal jobbakat, mint amiket én tudok, és még nincsen vége. Tudom, hogy fárasztó a sok beszéd, de ezzel egyrészt kitartást és elszántságot mutatunk, és ezt nem viccből mondom, komolyan mondom. Kitartónak, elszántnak kell lenni, ez a legfontosabb, amit meg kell mutatni, és amit megmutattunk azokkal, akik hétről hétre ott voltak az Erzsébet hídon, a Ferenciek terén, vagy itt voltak a Kossuth téren. Másrészt örüljünk egy kicsit annak, de nem is kicsit, hanem nagyon örüljük annak, hogy itt van egy sor ismert és elismert ember, akik közül eddig sokan nem beszéltek úgymond politikai rendezvényen, de most érzik, hogy nem maradhatnak csendben. Az elmúlt hónapok tüntetéseinek egyik különösen pozitív élmény számomra, és a kormány számára pedig talán ez a legijesztőbb fejlemény, pontosan ez, hogy hány ismert és elismert honfitársunk szólalt meg hétről hétre, nevét és arcát vállalva, megértették, hogy hiába nem foglalkozik valaki politikával, a politika akkor is meg fogja találni őket, és abban nem lesz köszönet. Önök pedig, különösen az egyre nagyobb számban megjelenő fiatalok, még egyszer elmondom, köszönöm, akik ott voltak a Karmelitán egy egész éjszakát kibírtak, akik ott voltak a 0-1 fokos Erzsébet hídon hajnal 4-ig. Egyre több fiatal értette meg, hogy igenis van ereje az elszánt embereknek. Ha ma egyikünk sem szólalna meg, nem szólalt volna meg egy szót sem, csak némán állnánk itt, akkor is megijesztenénk a hatalmat. Lehet, hogy akkor ijesztenénk meg igazán őket. Ez a hatalom arra számított, amikor elkezdte a tavaszi nagytakarítás fantázia nevű putyini forgatókönyv megvalósítását, hogy az ellenzék majd nem csinál semmit, vagy legfeljebb tüntikéznek kicsit, aztán megunják és hazamennek, hogy egy örök klasszikust idézek újra. Sokan mondták, felesleges tüntetni a putyini törvények ellen, mert úgyis kifullad a dolog. Hát tessék, önöknek köszönhetően nem aludt ki az ellenállás lángja, és lassan 3 hónapja hétről hétre, hol többen, hol kevesebben, de nem hagytuk abba, mert önök tudták, hogy egyszerűen nem hagyhatjuk abba. Nem hagyjuk abba. Nem hagyjuk abba. Igaz, még a mai felszólalók közül is beszéltem korábban olyanokkal, akik egy kicsit szkeptikusak voltak, akik szerint a szabadság nem olyan téma, amivel tömegeket lehet megmozgatni, meg hogy ez a hatalom úgysem fog meghátrálni. Csak aztán ők is látták, hogy még úgy is sokan hajlandók kiállni, és nem csak Budapesten, hanem vidéken is, illetve nagyon sokan jönnek vidékről is fel, még úgy is kiállnak, hogy vannak, akik szerint ez az egész, amit a kormány csinál, csak kommunikációs figyelem elterelés. De a múlt héten aztán ők is láthatták, hogy a tiltakozások hatására a mocskos hatalom keze bizony megremegett, és egyelőre őszre halasztották az ellehetetlenítési törvény szavazását. Miért vagyunk akkor itt? Hát pont azért, mert a törvénytervezetet nem vonták vissza, csak elhalasztották a szavazást. Megijedtek kicsit, reszelgetik kicsit, de a pisztolyt nem sütötték el, de most is ott van az asztalon megtöltve. Azért vagyunk itt, mert továbbra is követeljük a tervezet visszavonását. És ne felejtsük el, mert azért valljuk be, van, aki elfelejtette már, hogy követeljük továbbra is a gyülekezési törvény technofasiszta módosításának a visszavonását. Szabadságot és demokráciát akarunk, de csak akkor lesz szabadság és demokrácia, ha az ilyen konkrét követeléseknél nem hátrálunk meg, és nem hagyjuk abba, amíg meg nem valósultak a követeléseink. Lassan befejezem, mert a szavakból kicsit sok volt már, de kicsit, csak kicsit, és nagyon-nagyon komoly beszédek jönnek. De van egy technikai bejelentés. Valószínűleg ma nem vonulunk sehova. Akik jöttek az elmúlt hetekben, tudták a vonulásokat. Majd meglátjuk, most itt van dolgunk. De igazuk van azoknak, akik szerint valószínű több kell egyszerű tüntetéseknél. Egy demokráciában a hatalom meghátrálna az ismétlődő, nagy létszámú, akár egyre nagyobb létszámú tüntetések hatására. De mivel nem demokráciában élünk, szükség lehet nem csak polgári ellenállásra, hanem polgári engedetlenségre is. Polgári engedetlenségre is. Szükség van arra, hogy megzavarjuk a dolgok rendes menetét, mert ők már régen megzavarták a dolgok rendes menetét. Békésen, de határozottan meg kell az ő dolgaik menetét zavarnunk. Szükség van közlekedést megzavaró tüntetésekre, és természetesen szükség lehet sztrájkokra nem csak a fizetésekért, hanem a szabadságunkért is. De sztrájkokat és utakat lezárni csak akkor van értelme, és akkor lehet, hogyha sokan vesznek benne részt. Nem igaz az, hogy a magyar ember nem szereti annyira a szabadságát, hogy ilyet tegyen. Csak éppen egyelőre még mindig nem hisszük el, hogy elég erősek vagyunk, és nem hisszük el, hogy sokan vagyunk, és elég erősek vagyunk. Az erőt nem csak a hatalomnak kell megmutatnunk, hanem egyelőre még saját magunknak is. Ez a mai feladatunk. Kettő van, bocsánat. Először is kibírni a felszólalásokat, és ezzel is kitartást és elszántságot mutatni. De van egy sokkal fontosabb feladat, érezni kell az erőnket. Nézzenek körbe, és érezzék az erőt. Utána pedig bárki bármit mond, folytatni kell, amíg el nem érjük az eredményt. Ne higgyék el, hogy a mocskos hatalmi gépezet nyáron meg fog pihenni. Ne higgyék el, hogy csak 24 fokban, napsütésben, de azért néhány árnyat adó gomolyfelhő és lágy szellő mellett lehet tüntetni és ellenállni. Ne higgyék el, hogy a hatalmat csak március 15-én vagy október 23-án lehet megdönteni. És a legfontosabb, ne higgyék el, hogy ha nem teszünk érte, csak várjuk a sült galambot, akkor jövő áprilisban valódi választások lesznek itt Magyarországon. Ezért jövő kedden is ismét várom Önöket a Ferenciek terén. Tudják, hogy az Erzsébet hídon törvénytelenül megtiltotta a rendőrség a tüntetést, de megmaradt a módja, hogy legálisan lezárjuk azt a hidat, hogyha elegen vagyunk, csak ennek a tömegnek a harmada, negyede, ötöde, akkor a rendőrök fogják lezárni a hídra vezető utat. Ma is, mint ahogy az elmúlt héten is Önök megmutatták, hogy kedden is lehet tüntetni. Ezért nem hagyjuk abba, éljen a magyar szabadság, és éljen a haza. Köszönöm, tanár úr, éljen Kecskemét! Erdős virág szóljátok! része. Szóljatok léci a fővárosnak, meg a vidéknek, szóljatok léci a budiknak is, meg a vidéknek, zöldeknek, liláknak, kicsiknek, nagyoknak, közepeseknek. Szóljatok léci az átlagnak is, meg a legeslegeknek. Szóljatok léci a moháknak, zuzmóknak, harasztoknak, nagyokat álmodó szegény kis átbaszott parasztoknak. Dunának, Tiszának, Zagyvarékasnál a Zagyvának. Szóljatok léci az uzsira csomagolt hagymának, buta kis tyúkoknak, régmúlton kérődző marháknak, tegnapról félretett maradék akciós farháknak. Szóljatok léci a szomorú leltári gerebjéknek, lefoglalt kaszáknak, lehasznált nemzeti erekjéknek. Adinak, Mikszátnak, Morisznak is, meg a rokonoknak, szóljatok léci az összekuporgatott kuponoknak, szépelgő szenteknek, örökké áltatos hiúknak, szóljatok léci a máséból tékozló fiúknak, hívásra váróknak, dühükben dühötten fröcsögőknek, szóljatok léci a saját kis bajukkal pöcsölőknek, hősnek és hülyének, embertelennek és embernek. Szóljatok léci most nekik is, akik még nem mernek. Bariknak, akik még mindig azt bégetik, nem én. Szóljatok léci, hogy most kéne szólni, hogy elég. Virág, szóljatok című vers hangzott el Csákányi Eszter előadásában. És tényleg szóljatok, hogy folytatjuk. A következő fellépő Pajol Tamás, dalszerző, metafizikai munkás, rím ember, aki kifejezetten erre az alkalomra ír Szuterén Magyarország című szózenéjét adja elő. A színpadon Pajol Tamás. Elejét vére a találgatásoknak, a fehér nem üti a feketét. Jó, van egy kis túlsúly, jobboldali túlsúly, úgyhogy most nem Ferrarival jöttem, hanem szobabiciklivel. Nektek a divat, az, ami ma szivat. Gránitba iratja, ami adhok volt a minap. És ki kap, aki szabadságot sírat? Persze nem mindegy, hogy építjük, vagy foglaljuk a hidat. De mit ad Isten? Inog ez az Armani, Ferrari, Louis Vuitton birodalom. Bírom, ahogy elkezdtetek átállni, és álnaiban írogatom, magyaratom, fülkefor, krumplisztán, nagyon adom, orba por, de nem tisztán. Az a bajom, hogy sportszatyornyi szolgasorsod elhisztán, míg el nem jön a Termidor, vagy az Eurodisco Genghis Khan. Úgyhogy tisztelt Belfegor, az alvás, a nép ódiuma. De ébredez, ha mérget eszik, és mételjez az ózsdi duma. Tóni súgja nagy vezérnek, menjünk főni, oda Buda! Próbálok 8 napon túl gyógyuló szavakat itt hagyni, mert jobb szeretek asztalokat, mint sebeket borogatni. Hogy is mondta Pap Laci? Jobb adni, mint kapni. Nincs más választás, csak a szabadság. Vagy ők jönnek, vagy ti. Vagy én, hogy vásott legyek, hol beton sötétül a finom pázsit helyett, ahol cserélt hír és közöny ásít veled, Az egyik szemét sír, a másik nevet. Na mielőtt ingyen fölgyűrve belemennék, hogy kik a mai kőműves kelemennék, mondom, a korrupt lelkület vagy a merevebb gép között dönteni könnyebb lehetett rég. Ma az eleven kép a kihűlt lakás, másnak a katari hóvégi kiruccanás, de a takarító néni ki volna más, mint a kékhajú tetovált pirosgatyás. Felső osztály, vigyázz! Szól a teremcsengő. Mert más az éhes vadász, és más a betelt bendő. Aki alig kattint rátok, tán kattintja zárkátok, és más jelen majd akkor az a szó, hogy letöltendő. Fiúk, ez nem Moszkva és nem Isztambul. Ha az ész van osztva, miért mindig az Isztambul? Miért Asztambul, ki nem enged kitörni a kasztumból? Nem hörög a paraszt, hanem a gonosz kasztingol. A rendszerit esmerciből tömött testi buszra dudál, kiszállva a nerrepcsiből várja három plusz jaguár, sok janicsár posztol, osztalékért visszautál. A szomszédom egy doktor, de Londonban most pizza futár. Ez időtájt, fogy a harcos per kilóbájt, a morcos kis Putin light, de a kokin fájt. Meg a lehajtott fej, amit a rutin gyárt. Meg a sunyin vájt méreg járatok fölötti kéreg, a véreb, amin járt. Na helosztok, ti nem osztotok több lakosztályt, mert hülyére veszitek a jó népet, akik csektömbbel várják a hóvéget. De most mi jövünk, gyerekek? A nónémek. Már ritka a levegőtök, mint Csádban az ónémet. Engem a közért tett közérthetővé, mert a fizulet köddé meg gőzé, és a közétek megyek, hogy középen legyek, a költészet nem önérdek többé. Nyugi, csak erre jártam, mint akinek itt épp van dolga, de ha nem tetszik, átmehetek tékvandóba. Ha hagytok, beülök a vénautómba, a tiétek böhöm nagy, de nálam a pihent agy. A fagyott lé lecsorog a vén tarkóra, és én nyerek, ha indul a mém barkópa. Gyerekek, borul Chicago, azt mondják a verebek. Sok az uncsi Gucci báró, de itt vagyok veletek, mint inspiráló hang, mint uccsó úgycsináló. A láb szavazott eleget, de nem látom a kezeket. Már nem vagyunk egyedül, Budapest beli jettik. Sok lovag már menekül, ugyanis beijedt itt. Csomagolnak cefetül, kitömik a Bentley-t, talán lesz ki le is ül. Ezt vágják, meg a centit. Anyaság, ölelés, ha betalál, a szökevényt hazahozzák. A világ közepén ma hazavár, a szuteréne Magyarország. Hamarosan Somogyvári Dani zenéjével a YouTube-on majd osszátok. Köszi. Köszönjük szépen. Egy nagy kedvencem következik. Egy igazi nagy nevettető, karinti gyűrűs humorista, előadó művész, író. Úgy fogalmazott korábban, hogy az autokráciának vége. Ez itt már régen semmit érő demokratikus jegyekkel csipkézett diktatúra. A színpadon Nagy Bandó András! Zöld hályogom van. Köszöntök mindenkit. Azért hoztam a széket, mert azt mondták, olyat fogok mondani, hogy úgyis le kell ülnöm. amúgy meg beszélőre jöttem. Ölellek benneteket, barátaim. Mindenkinek. Köszöntöm az arcfölismerőket, hogy pontos legyen majd a rendőrségen szemből, profilból, jó profil, remélem megvan. És most hozzátok szólok, hatalmasok. Úgy tűnik rájöttetek, ez az átvághatósági üvegtörvény úgy korcs, ahogy van, fletó módra elkúrtátok. Ez simán visszadobná a mesterséges intelligencia. Rájöttetek, az üvegen át lehet látni, de a tükörrel bajotok lenne. És megvitattátok, jöttek a hírek. El tudom képzelni azt a kabaré szintű parlamenti falugyűlést, melyen a 133 bátor, távvezérlet újú képviselő egymás lögdösve vitatkozik, hogy nem, igen, de nem, de igen, akkor se, de igen, ugocsa non korona, hú! Azon gondolkodtam, még mit agyaltok ki, hogy megtarthassátok a bűnök halmazából épült szürrealista rendszereteket. Meddig akartok még elmenni azon az Isten csapáson, melyet csak azért vágtatok hazánk természetvédelmi területén, hogy mindazokat kibaltázzátok, akik útját akarják állni esztelen tarolásotoknak. Egy csöpp szégyenérzet sincs bennetek? Tudjátok ti, kik ellen vívjátok aljas csatáitokat a klubba préselt, gonoszságra hergelt harcosaitokkal? Elmondom, ez már az a kritikus trömeg, amelyet normális országokban úgy mondanak, nép. Hogy pontosan értsétek, akiknek elege van belőletek, az maga a nemzet. Igen, mi vagyunk magyar, a magyar emberek. Se nem háborúpártiak, se nem poloskák, se nem kémek, se nem hazahárulók. Legfőképpen nem agymosott Orbán hívő. Szabad emberek, akik, ha a szabadságról van szó, tapottat sem hátrálnak. Én például kisnyugdíjas korúvá kövült forradalmár vagyok, akit nem lehet megvásárolni sem 30 ezer forinttal, sem 13. havi nyugdíjjal, sem ígérgetésekkel, ennél drágább rongy életem és a hazám becsülete. Tényleg azt hiszitek, hogy 15 év aljasságot és 5 év indokolatlan, háborúsnak hazudott veszélyhelyzetet és rendeleti kormányzást el tudunk feledni azért a havi 15 ezer helyet adott szaros évi 30 ezerért? Ti tényleg azt hittétek, hogy simán a nyakunkba varratjátok ezt a jogi szülöttet, hogy szó nélkül bólintunk arra, hogy a nagy testvérként legyetek jelen az otthonainkban és a munkahelyeinken. Ha ősszel mégis próbálkoztok, akkor jön a szuk. Szeptemberben újra kezdjük. Próbáljátok mondani. Mitől féltek, kiöregedett, pálesztő pirosló képű, pocakos tokás mafiózó? Mitől vagytok így beszarva? A jövő évi választásoktól? Egy választás nem a világ vége, csak a NER vége. Máig sem bővítettétek az érek alatt penészessé lett programotokat, hogy folytatjuk. De mit, csivészek? Az átláthatatlanná tett lopásokat? Hát még mindig nem elég, öreg fiúk. Mondjátok meg, mi a fenére bírnátok még költeni a jövőben ellopott milliárdokat? Nem tán hidat, vagy tudományos akadémiát akarnátok építeni? Van a leggazdagabb magyar, mondjuk ki, kettő is. Mészáros Lőrinc! Bár mindig keverem őket, Mészáros Viktor és Orbán Lőrinc. Egyedül nem megy. Ha-ha-ha-ha. Megnéztem őket arcfelismerővel. A műszer rossz, a képük elég jó, de nincs rajta bőr. Szóval leggazdagabbból kettő, de a legnagyobb magyar csak egy van. Széchenyi. Kinek csak harácsolni szerettek? Kis harácsony, nagy harácsony, ti osztoztok a kalácson. Elszabadult a tömeg. Közben újabb és újabb ellenségeket gyártotok, a Goebbels propagandista és Goebbels parodista Rogán vezérletével működő gyűlölet manufaktúrában. Mert ezt valljátok, a közös ellenség közösséget teremt. Ehhez a mi adóforintjaikat herdáljátok el, ellenünk. És akkor még a nagy terv, az 1%-ok lenyúlása. Apám ma is azt mondaná, ezek kétszer álltak sorba ott, ahol a gazságot osztogatták. Háromszor, oké. Velem lehet egyezkedni. Végezetül hozzád szólok. Viktorok és üzlethez nem értők között a leggazdagabb. Tomár és Orbán. Praktikuj samokritiku. Raskazi svojim tovarišćam, što proizašlo dve tisjači 13. godu v Sankt Peterburgu. Po čemu ti močiš na tom, što znaješ tolka ti i tvoj paroši drug Putin? És hogy a magyar emberek is megértsék, Orbán elvtárs, gyakorolj önkritikát. Mondd el az elvtársaidnak, mi történt 2013-ban Szentpéterváron. hogy miért hallgatod el azt, amit csak te tudsz, és jó barátod, Putyin. Szólj a híveidnek, elvtársak, mostantól vége a nyugodt majmoló demokráciának, és miután lerögtük a kimondhatatlan illiberalizmus alapjai, ráléptünk a szovjet típusú diktatúra építésének útjára. Mondd el az elvtársaidnak, csupán idéglenes lábtörlőként használod őket, és csak idő kérdése, hogy mikor repülnek a kukába. Mondd el, hogy harmadik riárd a kedvenc Shakespeare drámád, aminek már az elején elhangzik, oroszul mondom, ahogy jobban ismered. Ja, resült tagy, zlodjejjen. A magyarul úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Van, aki tud oroszul. Viktor, kurva anyád! Megérthetted azt, amit 89-ben Fideszben bízó ifjúként én sem hittem volna, és ez a te igazi szégyened és tragédiád, hogy több millió magyar ember ezt skandálja, ma már mocskos Fidesz, és azt, hogy Orbánt akarod. Életműved betetőzése. 60 pusztai emlékműved fölirata. Addig emelkedtél, hogy a végén idáig süllyedtél. Többé nem kell feszengened a budgyos nadrágodban, a király mesztelen. A király mesztelen! Ahogy Dédényi kollégám elmondta, neki is 15 éves a kisebb gyermeke, Gwendolyn, Rita és az én lányom, idén lett 15 éves, pont annyi, mint a NER, de azt elmondhatom, Gwendolynnak lesz 16. szülinapja. Áldjon meg az Isten benneteket! Köszönöm! Nagyon szépen köszönöm! Boldog vagyok, hogy veletek lehettem! Kossuth tér, jó estét polgárok! Úgy kérdezem már meg tőletek, hogy ti amúgy hogyan jöttetek ide? Hát gondolom nem gyalog. Na hát Lőrinc, te is itt vagy. Megérkezett közénk a vezérpénztárcája? És ha nem gyalog jöttél, akkor hogyan? Zebrán? Kínai elektromos BYD zebrán? Hát akkor én meg is kérném Mészáros Lőrincet, hogy ha már itt van, gondolom hozta a lopott pénzt is, hát ossza már szét az emberek között, legyen olyan kedves. Legalább egy részét visszaadhatnál nekünk. Gyerünk Lőrinc, add vissza a pénzt a népnek, ne remegjen a kezed. Lőhetnél is egy közös fotót az emberekkel, ha már itt vagy. Amúgy egyébként én is itt vagyok, valahol, bár egyedül nem látom magamat, nem, sehol se látom magamat, de valahol itt vagyok, és velem is lehet beszélgetni, engem is lehet fotózni, ha valakinek ehhez támad kedve. De miért is vagyok én itt, és miért vagyunk itt mi mindannyian? Hát azért, mert ez a mai esemény egyszerre valaminek a vége és a kezdete. Harcosok klubja, a kezdet! Vége a hipnózisnak, vége a jobbágy mentalitásnak, vége a türelemnek. És kezdete valami újnak, valami ismeretlennek ezen a vidéken, amit úgy hívunk, hogy polgári ellenállás, amit úgy hívunk, hogy nem fogjuk be a pofánkat, amit úgy hívunk, hogy szabadság. Ezennel kezdetét veszi egy új korszak. Hogy is mondta az Ákos? Egyéni kis szabadságharcomat folytatom ennek a kialakuló és megcsontosodni látszó diktatúrával szemben. Nem egészen erre gondoltam, hanem arra, hogy minden most kezdődik el, ahogy dobban a szíved, ahogy dobban a zászlód szíved. Bárhogy is féltek, soha nem tudtok annyira félni, ahogy ők félnek. Bármilyen erősnek tűnnek, sosem győzhetnek le titeket. Bárhogy próbálnak csalni, menekülni, mindig ti álltok majd az út végén, vagy a hídon. Ki és megkerülhetetlenek lesztek. Jöhetnek trükkök százai, át fogtok látni rajtuk, mert ti valóban szeretitek az átláthatóságot. Náluk a méreg, nálatok az ellenszer. Ti döntitek el, hogy mit engedtek meg nekik, rajtatok fog múlni, hogy meddig mernek majd elmenni. Ti lesztek a bota küllők között, a tüske a köröm alatt. Ti lesztek Orbán Viktor legújabb rémálma, ami ellen nagyon kevés lesz a harcosok krumplia. Mennyi külföldről finanszírozott rossz magyar ember van itt? Legalább 10, nem? Hiszen a kormány szerint, aki nem ért velük egyet, az hazáruló poloska, akit likvidálni kell, bazd meg. Aki nem velük van, az a haza ellen van. Ha nem osztod a Viktor nézeteit, akkor bizony... Brüsszel csicska vagy? Soros ügynök? Óvodás, átműtő, LMBTQ aktivista, bazd meg? Szinkronizáld az ormát! Migráns simogató? Vagy épp mindegyszer? És ez a mondani valójuk, bazd meg! Ennyi! Így kell ketté szakítani egy országot. Ma már a kokárda is pártulajdon. A himnusz is csak jobbról hangozhat. A zászlót meg csak akkor lengetheted, ha az ő buszaikról szállsz le narancs színű pólóban. És tudjátok mi? Igaza van Orbán Viktornak, ne? Nyugi. Igaza van Orbán Viktornak abban, hogy háború van. Igen, van. Oroszországban, Ukrajnában, és itt, Magyarországon. Ezt mind neki köszönhetjük, ugyanis a kormány elérte, hogy itt már magyar a magyar ellen van, testvér a testvér ellen, családok szakadnak szét, barátok fordulnak el egymástól, mert valaki nem úgy gondolkodik, ahogy kell. Ilyen a béke! Ebből következik, hogy hazárulók vagytok, mind! Ez a Fidesz logika, bazd meg! Gezbók! A Fidesz egybites kommunikációja. Ezt miből számoltad ki? Az kurva anyjukat így. A Harcosok klubjánál röhögtem fel a legjobban, tudod, de Orbán Viktor az nem igazán mer vitázni senkivel, maximum ilyen talpnyalókkal. Vigyázz a járó! Nem kérdeznek vissza. Mert Hont András, igen, köszönöm, valaki ott mondta, igen? Ott mondani akartam, Hont András! Vigyázz a járó gyerekre a hátad mögött! Mert Vitya pontosan tudja, hogy képtelen megvédeni face-to-face az álláspontját, ezért van vita helyett elhallgattatás, tisztességes érvek helyett zsarolás, párbeszéd helyett fenyegetés, és hát én ezekről tudnék mesélni. Süsülja. Soha többet nem akarom látni süsülpot. Hát igazából azóta sem merek alsógatyában otthon ténykedni. Mindig frissebb van főzve otthon a kávé a nagosoknak. Na és ezért kellett a Harcosok klubja, ami gyakorlatilag azt jelenti, Vitya hangom, mi nem tudjuk megvédeni magunkat, védjetek meg ti minket. Ti vagytok bazd meg az online harcosok. Tudod, azért sniperrel a monitor előtt az nagyi kibaszott menő. És ez már nem csupán propaganda. Ez közösségi agresszió rendszer szintre emelve. Az erőszak legitimizálása. De nehéz volt ez a szó. Polgárháborús uszítás. Faszfej. Pardon. Egyetértek. Ma már, ha kimondod a véleményed, akkor veszélyezteted az ország szuverenitását. És valójában ez a modern diktatúra. Kimondhatod, amit gondolsz? Elmondhatod a véleményedet, teljesen nyugodtan. E következménye van! Csak éppen elzárják a pénzcsapokat, ellehetetlenítenek, stb. Besítelnek meg ilyen fasságot. De amúgy meg nyugodtan, mondja csak. Szerintem az a helyzet, hogy igazából ti vagytok az igazi harcosok. Akik nem csak a kommentek között nyomják, hanem kiálltok, kijöttök, és kimondjátok a frankót. Valami ilyesmi. Baszolj meg Orbán! Orbán Viktor a kurva anyád! Ez az. Orbán Viktor a kurva anyád! Orbán Viktor a kurva anyád! Orbán Viktor! Ez fantasztikus. És a cél, hogy a valódi hazaárulókat küldjük el a búzsbüdös picsába. Egyetlen üzenetem lenne a NER-nek, de azt kurva hangosan ki kell mondani 2026-ban. Basszátok meg, és takarodjatok a picsába. Köszönöm a figyelmet. Pedofilia, a pedofilia egy kicsit jobban kell, hogy támogatom. Szevasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Én vagyok a zenei Betét. Egy új dalt szeretnék, újabb dalt szeretnék nektek eljátszani, aminek az élmény anyagát azt a Covid után gyűjtöttem Dél-Franciaországba, amikor elmentem oda nyaralni, és kifigyeltem az éjszakai életben, hogy milyen érdekes, hogy ott csak a kidobók néznek úgy ki, mint a kidobók. És hát ebből lett egy dal, az a címe, hogy Titkos Alföldi Hadsereg. Fogadjátok szeretettel! Mutatom! Kopasz erős, de közelre már csak inkább kövér. Nem voltál katona, de azért beöltöztél. Egy titkos alföldi hadsereg egyenruhájában. Ez még csak falunak, de nem sokára mehetsz a csatába. Egy titkos alföldi hadsereg katonája vagy, akik komolyan érzik a dolgokat, mondjuk dolgok az momentán nincs, de 2,5 millió biztonsági őr nem tévedhet. Vigyázni kell a csalánosra a kubikgödörbe, vagy a buzulásra a divatba jönnek. A múltkor is az egyik nagy szent fazekunk alján a pörkölt a napba forgatta bele magát maga a sátán. S odakint nagy a káosz, legalább bent legyen kis rend, és a szeretet nevében majd gyűlöljünk mindent, mert 2,5 millió biztonsági őr nem tévedhet. Vigyázni kell. Hogy hadsereg, de hát ugye harcosok klubja lett. De hát ez ilyen. Köszönjük szépen, sziasztok, és további nagyon jó együttlétet. Azt hiszem, ez most egy jó szó erre. Szeressétek egymást. Sziasztok! És hogy miért is van szükség polgári ellenállásra. Jámbor András, Józsefváros és Ferencváros parlamenti képviselője hívta fel figyelmünket az alábbi helyzetre. A családbarát kormány most éppen 200 józsefvárosi család életét fogja tönkretenni. Orbánék előzetes egyeztetés nélkül saláta törvénybe rejtve kisajátított 12 épületet az érintett területen. A legújabb törvénymódosítás eltörli az önkormányzat cserelakás nyújtási lehető kötelezettségét, egy évvel elhalasztja a kisajátítás időpontját, és másfél évvel kitolja a csereingatlan biztosításának határidejét. Miközben az érintett, rossz állapotú lakások lakói már minél előbb költözni szeretnének. És milyen érdekes, az elhalasztott határidők épp a választások utánra esnek. Noha a kitelepítés a Fidesz egyik legerősebb budapesti bázisát érinti. Hát ezért van szükség a polgári ellenállásra. És most következzen egy újabb újságíró kollégám, akinek munkáit egyébként számtalan díjjal jutalmazták. A színpadon a 444 újságírója Ács Dániel! Samu, a fiam, szinte pontosan 11 éve, még babaként itt volt az Origó elfoglalása ellen tartott tüntetésen. És most is itt áll valahol. Gyakorlatilag végig tüntette az egész eddigi életét. Babakocsiban, kismotoron, gördeszkán. De még egyszer sem mondhattam neki, hogy győzött az igazság. TGM 9 éve a Népszabadság bezárásának napján mondta ugyanitt, 28 éve járok tüntetni erre a térre, nem mentünk olyan nagyon sokra. Azóta elestek újságok, intézmények, ügyek, és annyi minden más is. Minden egyes ilyen veszteséggel egyre sűrűbb lett Magyarországon a sötétség. Az elmúlt másfél évtizedben a szemünk fokozatosan hozzá is szokott a félhomályhoz. Hozzászoktunk, hogy a könnyünk kicsordul, annyira erőlködünk, hogy lássuk, mi történik velünk. Most a hatalom nyíltan arra készül, hogy az utolsó kislámpákat is lekapcsolja. Ezt onnan tudjuk, hogy a miniszterelnök elmondta a saját szájával. Pontosan így fogalmazott. Túl sokáig voltak itt, túl sok mindent éltek túl, rajtuk a skarlátbetű, a pokolban külön bugyor várja őket. Ezért eltakarít minket. Álljunk meg, és képzeljük el, hogy milyen lesz ez a világ, amit a hatalom nekünk szán. Abban a világban már nem látjuk, hogy verő emberek erőszakkal akadályoznak meg egy népszavazást. Nem látjuk a 60 pusztai palotát, és a nemzet bankjából eltűnt épp ésszel felfoghatatlan összeget. Nem derül ki, hogy állampolgárokat katonai kémszoftverrel figyelnek meg. Nem tudunk róla, hogy a KSH meghamisítja a szegénységi adatokat. Ebben a világban Novák Katalin, Varga Judit a helyükön maradnak, hiszen nincs kegyelmi ügy sem. Viszont van helyette a mindent beborító vak sötétség, amiben nincs közös valóság, csak magány és félelem. Szóval lehet még ennél is rosszabb. Hogy a lámpaoltás pontosan mikor következik be, az per pillanat nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy ez a hatalom célja. Ne legyünk vakok! Az elmúlt 15 év veszteségeiből megtanulhattuk. Orbán Viktor, amint lehetősége van rá, elpusztít mindent, ami nekünk fontos. A színházat, ahová járunk, az iskolát, ahol tanulunk, az újságot, amit olvasunk, a szervezeteket, amik védik azokat, akiket senki nem véd. És elpusztítja mindazt, amit ezek képviselnek. A kreativitást, a szabadságot, a humort, a vitát, a hagyományt, a kultúrát, a szolidaritást, az értelmet, a tisztességes versenyt, az igaz szót. Ez a rendszer elpusztít mindent, ami számunkra érték. Igen. És végül nem hagy nekünk talpalatnyi helyet sem ebben az országban. Úgy tűnhet, hogy az évtizedes harcok hiába valóak voltak. De ez talán nem teljesen igaz. Évekkel ezelőtt, miután a hatalom zsarolással és vesztegetéssel megszállta a teljes nyilvánosságot, akkor ti úgy döntöttetek, hogy nem fogtok sötétben élni, és áldozatra is hajlandóak vagytok azért, hogy tudjátok, mi az, ami van, és mi az, ami nincs. Az elmúlt években emberileg és anyagilag is ti tartottátok életben, ti finanszíroztátok a világosságot. Már csak ti őrzitek a lángot, és ezért hálásak vagyunk nektek. És ha elcsüggettek, ha tehetetlennek érzitek magatokat, akkor gondoljatok arra, hogy vannak hősei ennek az elmúlt 15 éves küzdelemnek. Vannak, akik súlyos áldozatot hoztak, de példát is mutattak. Megmutatták, hogyan lehet becsülettel küzdeni a zsarnoksággal szemben. Gondoljatok a kirúgott tanárokra, akik a hivatásukat és a megélhetésüket áldozták fel az igazságért. Gondoljatok az SZFE diákjaira, akik sorfalat álltak az egyetemük előtt, és útját állták a hatalom kancellárjának. Vagy gondoljatok az Index újságíróira, akik méltóság teljes sorban vonultak, és egyszerre rakták le felmondásukat a hatalom asztalára. Rájuk gondoljatok, legyetek bátrak, mert mindenki, aki ellenáll, aki nem köt kompromisszumot, aki felemeli a szavát, aki kockáztat, az csihol egy szikrát a sötétségbe.

Maradjatok még! Azt szeretném kérni, hogy az összes résztvevő fáradjon ide fel a színpadra, hogy közösen együtt elénekeljük a szózatot. Gyertek! Köszönjük, hogy eljöttetek. Itt a kivetítőkön látok QR kódot. Ennek a segítségével tudtok csatlakozni a polgári ellenálláshoz, mert hogy természetesen folytatjuk. A mai esemény 1200 ember adományával jött létre. Nagyon szépen köszönjük nekik még egyszer! A bevételekkel és a kiadásokkal pedig transzparens módon természetesen elszámolunk majd. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy ennyien itt voltatok, hogy megtöltöttétek a teret. Köszönjük! A tüntetésnek pedig ezennel vége, az ellenállás elkezdődött.